koştu kainat. Yer gök bir nida bekler. Sardı her yanı nurun. Gelişin müjdeledi melekler. Aşkınla yansın özüm, sen baharım, sen güzüm. Hem gecem hem gündüzüm, yalnız seni söyler sözüm. Aşkınla yansın özüm, sen baharım, sen güzüm. Hem gecem hem gündüzüm, yalnız seni söyler sözüm. Bahar muştular gibi bir meltem esip geçti. İmdada gel yetiş diye Yaradan bizlere seni seçti. Aşkınla yansın özüm, sen baharım, sen güzüm. Hem gecem hem gündüzüm, yalnız seni söyler sözüm. Aşkınla yansın özüm, sen baharım, sen güzüm. Hem gecem hem gündüzüm, yalnız seni söyler sözüm. Görmeden sevdi bu gönlü, uğruna feda bu ömrü. Biz günahkar olup haşredilsek bile, ümmetim der misin bize? Aşkınla yansın özüm, sen baharım, sen güzüm. Hem gecem hem gündüzüm, yalnız seni söyler sözüm. Aşkınla yansın özüm, sen baharım, sen güzüm. Hem gecem hem gündüzüm, yalnız seni söyler sözüm.